ящэнэрэшъ, чылыс заучэм иӏэшъхьэтет ишэн зэрэщтын фаер. Мы гущыӏэхэр шъыпкъэх, чылыс заучэм иӏэшъхьэтет хъунэу зэгорэм шӏэигъомэ, ӏофэу зыуж итыр ӏоф дэгъу. ӏэшъхьэтетыр зыми зэригъэмысэн, зи зыбгъодэмылъэу, зышъузнахь зимыӏэу, зышӏэныгъэри гулъытэри зиӏэу, хэбзэшъум тетэу, хьакӏэхэр зыгъэлъапӏэу, цӏыфхэм шъыпкъэхэр языгъэшӏэн зылъэкӏырэ лӏэу щытын фае. Ащ нэмыкӏэуи ешъуакӏу елӏы ӏэлэу щыты хъущтэп, ау ӏасэу мыцӏэцӏалэу мылъкум кӏэмыхъопсэуи щытын фае. Иунагъо дэгъу зэрихьэу ибынхэм лъытэныгъэ къызфаригъэшӏэу ыгъэӏорышӏэн фэ фае. Сыда пӏомэ ежьым иунагъо зезымыхьашъурэр тхьам ичылыс заӏукӏэ сыдэщтэу кӏэлъыплъэшъуна? Ӏэшъхьэтетыр шӏошъхъуныгъэ зиӏэ хъугъакӏэхэм ащыщэу щыты хъущтэп. Арымырмэ зышӏошӏыжьынышъ шэйтаныр мысэ зэрэхъугъэм фэдэу ари мысэ хъущт. Цӏыфхэр ӏэягъэкӏэ къытемыгущыӏэнхэм ыкӏи шэйтаным ихъытэу имыфэным пае чылыс заӏукӏэм щимышхэри шӏоу шыхьат зыфэхъурэ цӏыфэу щытын фае. Чылыс заӏукӏэм иӏэпыӏэгъухэм яшэн зэрэщтын фаер. Ащ фэдэу чылыс заӏукӏэм иӏэпыӏэгъухэри лъытэныгъэ зифэшъуашэхэу бзэгуитӏу зыӏумылъхэу сэнэпсым емынэцӏхэу мылъкум кӏэмыхъопсырэ лӏихэу щытын фаех. Агухэмкӏи мыхъун зи зыдамышӏэжьэу шӏошъхъуныгъэм ишъэф аӏыгъын фае. Ауэ пэрапсэу яшъыпкъагъэ жъэунэфын фае. Ахэр зыми зэрямысэнхэ зи щимыӏэмэ ӏэпыӏэгъухэм ащыщхэу орэхъух. Ащ фэдэу ӏэпыӏэгъухэм яшъузхэри лъытэныгъэ зифэшъуашэхэу нэмыкӏ цӏыфхэм ӏэягъэкӏэ атемыгущыӏэхэу зышӏэныгъэ зиӏэхэу лъэныкъо пстэмкӏи узщыгугъэшъун цӏыфхэу щытын фаех. ӏэпыӏэгъур зышъуз нахь зимыӏэу ибынхэмрэ иунагъорэ дэгъоу зезыхьэрэ лӏэу щытын фае. ӏэпыӏэгъухэу зиӏоф дэгъоу зыгъэцӏэкӏагъэхэм лъытэныгъагъоты Христос Иисусчэ шӏошъхъуныгъэу яӏэм гушхоныгъэкӏи тегущыӏэнхэ алъэкӏыщт. Шъэфэу тишӏошъхъуныгъэ хэлъыр. Бэтемышэ уадэжь сыкъэкӏонэ сыгугъэу мы тхылъыр къыпфэсэтхы. Сыкъэгужъэмэ тхьам иунагъо щыщхэр зэрэзекӏонхэ фаер мы тхылъым уигъэшӏэщт. Тхьам иунагъо щыщхэр щыӏэныгъэ зиӏэ тхьам ичылыс заӏукӏ ары. Ачылыс заӏукӏэр шъыпкъагъэр зытет пкъэури лъапсэри ары. Шъыпкъэмкӏэ шъэфэу тишӏошъхъуныгъэ хэлъыр ины. Тхьар цӏыфэу къэлъэгъуагъ. Тхьамэ псэ лъапӏэ ащышъыпкъагъэ къыгъэшъыпкъэжьыгъ. Мэлаичхэм зэригъэлъэгъугъ. Ежьым фэлажьэхэм ежьи хэбар хымэ лъэпкъхэм арагъэӏугъ. Дунаим тет цӏыфхэм ежьымкӏэ шӏошъхъуныгъэ яӏэ хъугъэ. Щытхъушхо иӏэу тхьамэр уашъом дихьежьыгъ.